نمیدونی دوست دارم، تو رو تنهات نمیذارم، بیا جونم بیا عشقم، بدون تو تموم میشم. کاش میفهمیدی که دوست دارم، نمیشه از عشق تو دست بردارم، بی تو من تنهام، تو رو میخوام. کاش ببینی عشق توی چشمام، عشق منی و جون منی، تو دلمو میبری. کاش که یه روزی به هم بگی بیقرار منی، خودت میدونی عاشقتم، همه ی وجودمی. کاش که بدونی دیوونتم، بود و نبودمی. خودت میدونی عاشقتم، همه ی وجود.